Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Endnu en dag, hvor morgenkaffen ledsages af en lang række regnskaber, logistik og transportvirksomheden DSV, som sine tal på bordet allerede kl. 7.30 i morgen. Så jeg har både Lars Persson og Lars Svendsen i studiet til at tykke på tallene. Godmorgen og velkommen til begge to. Morgen. Det er fredag efter en hård rød uge, hvor mange investorer måske har svært ved at vælge, om de skal vælge købs- eller salgsbenet. Hvis du også sidder derude og er i tvivl, så er det dagen. Den næste time, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål til Millionærklubbens panel. Spørgsmålet er ind til telefonnummeret ind til, det er 20 24 7 24 7. Hvis du sidder derude, du skal ikke sidde derude og klemme ind med det. Panelet er klart. Lars Svendsen, Lars Persson, telefonnummeret er 20 24 7 24 7, og det er som sagt en stærk regnskabsmorgen med Lars Persson, inden vi håber i DSV. Så fortæl mig lige de største stigninger og de største fald på morgens marked. De største fald, det er faktisk det fra i går af, som fortsætter. Det er Lundbæk dernede med 7,4%, og det var da godt, vi lige fik sagt, at den så god ud, før vi slukkede radioen i går. Men, det gjorde måske også med 9 og 10, men hvad skete der så? Ja, så kom der med en meddelelse om, at deres fase 3-studie mod, var det skizofreni, var det? Ja. Ikke rigtig kom i mål faktisk, så virkede det ikke sådan efter en hensigten, så... Den faldt 30%, og det er jo... Den virkede som alle andre midler, så der var ikke noget nyt i det. Det er jo det. Ja. Så, hvor meget var den satte sig i går? Ja, 26,6, og ja. I dag har vi så 6% ovenpå. Så ja, nu 7, så du kan nå at købe nogle billige. Ah. Men så det er jo verdens gang, altså at når der kommer... Men verdens gang er jo ikke normalt, heller ikke på aktiemarkedet, at en aktie sætter sig en 26%, Lars Svendsen. Ej, det var nok rådt, og det viser jo også lidt om, at nervøsiteten er... Ja, stor i øjeblikket, der bliver altså det der, den kom jo kl. 4, og det tog jo, jeg ved ikke, hvor mange minutter, der gik, før vi var dernede. Sad du og kiggede på kurven i mandskasser? Nej, jeg var heldigvis ude og træne nogle fodbolddrenge, så jeg kiggede overhovedet ikke på nogen kurve overhovedet. Det var bare maskingevær, der blev skudt med, og det var nok også, nu kan man sige, så falder lidt til i dag, men så, man sige, så var det jo var det jo ikke for stor en reaktion, hvis det er rigtigt, men altså nej, så meget er det heller ikke blevet mindre værd. Det her, men der var altså også en anden historie ude i går morges, den blev så ikke rigtig omtalt jo, men det er, at deres største produkt, der hedder Onfi, som er mod Lennox Gastauts syndrom, det er noget epilepsi, at det er jo løbet ud af patenten her i oktober, og den første har allerede meldt sig for at lave en kopi, et amerikansk firma, og det gør jo, at det er 19% af deres omsætning, som lige pludselig, det har de også selv sagt, det, man ved jo, hvornår det løber ud, ikke? Og de har jo selv sagt det i det sidste regnskab for Q2, at de vidste ikke, hvor slemt det ville være. Det er et firma, der hedder Amreal, A-M-R. EAL, Amreal, som har været først med og kommer først med at lave kopien. Så de sagde, at de ved ikke, hvornår kopien kommer, og den første kopi kommer, så var der jo et halvt år, før de næste kommer. Man har sådan et halvt års forrang, hvis du kommer først. Det er blemmet af amerikanerne. De er pisse udregnet et år. Der er jo den anden, skal vi lige snakke om lidt. Det kunne jeg godt have fortalt dig, Lars Svendsen. Men det er det, fordi de har det her system, hvor de sidder og siger, at den, der kommer først og får godkendt det, altså får godkendelsen, det kan godt være, der er flere, der er under udgivelse på en gang, men betaler den kommer først. Betaler man for den godkendelse? Hvad? Betaler man for den godkendelse? Ja, handling cost, men ikke sådan, det er ikke sådan, at du betaler sådan rigtige penge, vel? Men så får han et halvt års monopol, og i og med, at mange selvfølgelig vil skifte fra originalvaren til en høj pris til en lav pris, så kan han jo nå at bygge markedspositioner op. Så kommer de andre bagefter, TV, hvem det nu er, som vil, det, her er TV at komme bagefter, ikke? Og der er vist tre andre, der allerede er på vej, også det er måske TV, ikke? Men så er de jo et halvt år efter, og så er de andre fået noget. Det gør jo, når du sidder og kigger på det der, når den løber ud der, så ved du, at du skal være der, for ellers så risikerer du, at der er nogen, der ligesom snupper markedet for dig. Men Lars Svendsen, er det udregnende? Ja, men Lars Svendsen, fortæl mig lige, en Lundbæk-aktie nu, er der røget næsten over 30% af Lundbæks markedsværdi, siden den her meddelelse kom ud i går kl. 4. Ja, du er vist ikke noget ud af det hele. Hvad gør jeg, hvis jeg sidder med mine lungbændaktier i dag? Nu må vi jo så holde ud med det, vi har tilbage. Jeg heldigvis kommet af med stort set. Jeg har 15% tilbage, ikke? Og det koster mig en måneds længere arbejde på arbejdsmarkedet. Så det er ikke nu, man skal samle op? Jeg var jo i klemme dengang. Teva med ham, og han skulle der. Kan du ikke huske det? Jo, men det så rykket, den faldt dengang 420 til 300, fra Lundbæk, og så kom den op igen. Og så da den kom op anden gang, så sagde jeg farvel. nu vil jeg, jeg er nødt til at give jer ned, ikke? Fordi jeg havde mange af dem. Men jeg har så en lunds tilbage. Og siger, ja, hvad gør du nu med det? Du er nødt til at blive ombord, for nu er den nået ned i niveau 280, hvor der er, kan man sige, god sund fornuft. De får jo et rekordresultat i år, faktisk. Det er... Men det er der vel også behov for, hvis de skal udvide deres pipeline. Problemet er... Jamen, spørgsmålet er fundamentalt. Hvad ligger der i pipeline? Ikke så meget. Jo, den er ikke helt dårlig. Det er den faktisk ikke. Og de har... Altså, er nye produkter, de skal have på markedet? Ja, og det er jo det, en pipeline er. Men det stinker til olie. Men den er faktisk ikke helt dårlig. Og de har jo også samarbejdet med japanerne der. Og det blev der så rykket en lille smule frem og tilbage på i Kåre Schultz' tid. Men, det er der jo stadigvæk, det samarbejde. Så du kan sige, at det er ikke... De har jo... Der er bare sket det, at oprindeligt, der var det jo et produkt, der kørte hele møget, ikke? Det var jo så Arsylykkepillen, ikke? Først, ja. Og det har været i to udgaver. Så er den tredje kommet nu, som er en ny. De to var der Cipramil og Cipralex, der var rent set det samme, bare modificeret. Men så kommer der så en ny, der hedder Brintellix. Men den er jo bare ikke så stor, hvor de der jo er helt oppe og udgør 2/3 af butikken et produkt, så er den her jo, den er jo ikke sådan for alvor kommet i, på nogen måde, den ligger jo på ikke engang 10% endnu. Så derfor er det alle mulige andre ting, som er mere indviklet, så de har jo meget mere bredere sortiment nu, end de har haft, og det er jo mest i USA. De er jo også skiftet fra Europa til at have USA som marked, så nej, de er ikke så dårligt kørende, er de sådan set heller ikke, men det er klart, at en ny dame, der kommer derned, som vi så ikke har lært navnet på endnu, der lige startede som direktør 1. september. Det er rigtigt. Og som jo skal, hun er en dyr dame, hun koster en formue i hyre, men hvad hedder det? Det gør en administrerende direktør som regel, Lars Svendsen, ja. Uanset om det er en dame eller en mand. Jo, men hun har fået en ekstra rigtig, rigtig god en hyrekontrakt, men at det drejer sig jo om, at man får det her, nogle produkter frem, og får måske købt nogen ind for at nå det op, ikke? Nå, men Lars, der var en historie i går, som vi lige synes, at vi skal... Er det relateret til Lundbæk? Eller ja, det er generalmedicin. Det er jo, at Trump har været ude og sige, at han mener, at man skal lave om på hele medicinsystemet. Ja, han holdt en tale i går klokken 2. Det var måske også derfor, at Novo og medicinalaktierne også, Genmap, de satte sig lidt i det danske... Ja. Hvad var headlines for den tale? Det er, at man i stedet for at acceptere USA's prisen i USA på medicin er jo markant højere end nogen andre steder i verden. Og derfor mener han jo, når man ser de samme piller, hvad der er meget bundelogisk, så skal man sådan set heller ikke have mere for dem derovre end gennemsnittet. Og så vil man altså lave et gennemsnit for, hvad er prisen for det i resten af verden. Og så bliver det, der er udgangspunktet, så kan vi måske acceptere et mindre tillæg, fordi de skal jo have råd til sagførerne. Det skal vi lige huske. Der er jo en årsag til alt det her. Det er jo det, som er distributionssystemet, men så er det også advokaterne, ikke? Erstatningskravene, og som er meget, meget større i USA. Det skal de jo have råd til. Men det går langt, at de regner med anslår, at det vil koste et 17 milliarder dollar for hele medicinindustrien i lavere proveny. Priserne bliver sat ned, simpelthen. Mm. Mm. Og så bliver der nok også mindre rabatter, men det er jo det der, det er jo sådan et mærkeligt system, ikke? Med det der med rabatterne. Skal man sidde hos Novo Nordisk nu og være nervøs? Ja, det skal vi nok lige tænke lidt over, at det kan jo godt være, at der ryger 1 milliard. Eller to, danske kroner hvis det der, det skal også vedtages og sådan noget. Ja. Men altså, det tyder lidt på, at man sidder og siger, at det her, det er for oldnordisk et system, og det er også, absurd dyr. Medicin er absurd dyr i USA. Men hvor der så også, altså det der erstatningsproblem med også, ikke? Det er rigtigt, men det her prispres og den her kamp, som Donald Trump har indledt mod medicinale virksomheden, den startede allerede, da han satte sig i det ovale kontor, så det kan jo ikke komme helt bag på nogen. Nej, så kommer han op lige inden valget, ikke? Så, og det er jo sådan, altså der er nogen i gamle dage, at jøderne skal ud på, og der udpønder os i banker og alt det andet. Nå, nu er det medicinindustrien, ikke? Så det er måske lidt sådan, at den kommer op. Det er rigtigt. Nå, således gik det 10 minutter af Tosse-team her. Tosse-team, som er der, den første time, hvor markedet er åbent. Og Lundbæk får altså, er der igen i dag tæsk ovenpå, at de måtte sige farvel og tak til deres skizofreni-produkt, som ellers var en ny lancering i deres pipeline. Men den er klart ikke testet. Det har kostet 5 milliarder i kurstab på 10 minutter. Og har du kunnet høre et brag? Næh. 5? Nej, nu hørte jeg det heller ikke, nej. Nej, men altså nej. 5 milliarder også, kroner. Hvis du sidder og har Lundbæk-aktier, så råder jeg altså for Lars Svendsen, at du skal holde fast i den. Ja, nu holder vi ud. Hvis du skal bruge et råd angående aktier, så er nummeret herind til i dag, og til den direkte linje til vores to eksperter og aktieanalytikere. Nummeret herind til det er 20 24 7 24 7. Sande tager imod, og det er 20 24-7. Lars Persson Lundbæk får stadigvæk tæsk. Lad os lige hoppe i dagens regnskab. Verdens fjerde største transport- og logistikvirksomhed, danske DSV, Jens Bjørn Andersen, som jo er kendt for at levere og levere og levere og levere. Ja, det gør de jo i transportbranchen. Og kæft, der var du hurtigt. Og det kører derudad stadig for ham. Er det rigtigt? Nej, omsætningen 20 milliarder mod 18,7 sidste år. Og en overskudsgrad på 7,4 mod 7,0 sidste år, og et resultat for perioden på 1,1 milliard mod 826 millioner sidste år. Det er bare hurtigt hovedtallene fra regnskabet, og så kan man se, at det er alle divisioner, der leverer til vand, til land, til i luften, og også lagerdivisionen. Det har altid været sådan en lidt støvet afdeling, undskyld mig, men hvor der ikke rigtig er sket noget. Men det er ligesom om, de er ved at få... Det er ved at få mekanikken til at virke der også. Så, systemerne. Ja, så igen hatten af. Men altså, det er jo en aktie, der har været, der ikke er hårdt ramt af den her udvikling, der har været den seneste stykke tid. Og selvfølgelig er 100 point plus minus, men altså fra toppen 100 point er der gået af. Så, og vi havde også en, der spurgte os i sidste uge, og der var vi, eller i forrige uge endda, hvor vi var lidt højere op omkring 540 om, hvad man skulle gøre ved sin DSV. Jeg håber ikke, hun har solgt dem, fordi regnskabet viser i hvert fald, at, at det er et stærkt selskab, og de kan i hvert fald levere varen på trods af, der er Brexit og handelskrig og sådan noget, så synes jeg, de i den grad har formået at integrere UCI, som de købte op, hvad det snart 2 år siden, den store amerikanske virksomhed. Det er næsten det, der er allermest imponerende. Og det gode er jo, at nu blev de jo afvist ved døren her ved det her schweiziske selskab, men det gode er, at... Silva, eller hvad det var? Ja. At de vil nok... De står nok på lur for at købe en ekstra lunch, fordi selvom vi synes, at det er et stort transportfirma, når vi kører rundt på de europæiske landveje, så står der DSV på måske hver 10. eller hver 12. bil eller et eller andet, også selvom man kommer helt ned sydpå. Mm. Men der er jo stadigvæk meget. Det er jo meget fragmenteret marked med masser af små udbydere og sådan noget, så man kan stadigvæk, i min optik tror jeg, er der plads til at opkøbe, og man kan også se deres schweiziske konkurrenter, nogle af de andre. Det er små lunser, de har. Vi taler om nærmest indcifrede markedsandel, ikke? Så der er masser af plads, tænker jeg. Mm. Hvad tænker du, Svendsen? Er det ikke det er jo marked, altså? Lignende i det. Det, som var interessant med ham, det er Seba, som jeg ikke helt har forstået, fordi nu blev det jo ikke rigtigt til noget, så gider vi jo ikke sætte os ind i det, vel? Fordi den fugl fløj væk. Men det er jo, tilsyneladende, at de er mere imod på noget mere komplicerede ting, end de har haft hidtil. Og det der med, at du også ind, og ham der, nu er det der franske rederi, gået ved byde med, de ejer 33% i forvejen, så er det jo altså svært. Hvis ikke de vil sælge, så kan du ikke overtage dem med, og så omvendt, kan du sige, så... når de kommer ud og siger, at de giver et bud, så er vi vel mere sådan et plaster på såret og sige, ved du hvad... Det skal ikke være kede gutter, hvis I gerne vil sælge, kan I sælge til os, ikke? Men de har måske i virkeligheden ikke lyst til at købe dem rigtigt, fordi de har jo sådan set nok til, at de er... Altså, de kan jo sådan set nærmest købe dem hver dag, de vil, ikke? Jo. Så. Endnu et godkendt regnskab for DSV. Skal man stadigvæk hoppe ombord i den, Lars Persson? Ja, nu er den jo faldet 100 point. Altså, teknisk er den jo nede og teste støtteniveauet og ligger stadigvæk i en opadgående trend, men altså, der er selvfølgelig forskellige signalmodeller, der er gået salg på tilbagefaldet med 100 point, men ja, altså, sidder man og spejder efter noget aktieværk på en eller anden måde, så kunne det der godt være en af dem, men altså, man skal jo vide, at når konjunkturerne vender, og det begynder at gå ned ad bakke, jamen, så bliver det her også ramt, så altså, det er jo ikke sådan en safe haven sted, dengang vi havde finanskrisen. Findes det længere? Nej, det gør det jo ikke. Altså, men da vi havde finanskrisen, der var det jo selvfølgelig nogle andre kurser, den har splittet, men der faldt den jo også omkring en... blev nærmest halveret, ikke? Så får man en rigtig krise, så kunne vi da godt uhyggeligt se aktien måske ned i 350-300. Men altså, den har en stærk forretningsmodel, og det er måske det, man skal prøve at kigge ind på. Og det var det, jeg talte om i går, når man sad og kiggede på sine aktier hjemme i sin portefølje. Hvem har man bare købt ind for sjov og måske i tro, håb og kærlighed? Og hvad for nogen har så egentlig nogle rigtig gode modeller at arbejde med, og som virker? Køber du nogensinde ind for sjov? Det gør man da nogle gange, ja. Så hvad hedder det nu? Nu skal høre, at vi har Christian med på telefonen her lige om lidt, blandt andet omkring Fingerprint, som også er dagens regnskab. Inden vi gør det, så lad os lige opsummere en gang. Det var sådan så, at Europa gik i plus i går. Danmark hang lidt med snuden. Blandt andet fordi Novo trak lidt ned, og det var altså måske i relation til Donald Trumps tale i går om, lavere priser et andet system omkring medicinalprodukter i USA. i USA var jo egentlig også i pluspersen, så vidt jeg husker, men så kom der så et regnskab fra blandt andet Amazon og Googles moderselskab Alphabet til eftermarked, trak det lidt ned. Mm. Giv mig lige, fortæl mig lige, hvordan verden har det her denne fredag. Altså vi er i minus i hele Europa, Tyskland og Sverige er mest nede med over 1%. Ja, Finland, eller undskyld, Frankrig følger også med. Det var jo egentlig sjovt. Det var der, hvor plusset startede i går, da vi stod og kiggede på det herinde. Og så Danmark nede marginalt, og det er jo fordi DSV og Genmap og William Demand og Novo er i plus, kan man sige, for morgenstunden af. Så det er med til at holde hånden lidt under det danske marked, så vi har det lidt bedre. Men ja, USA lukkede i plus. Der var fine plus over hele linjen. Faktisk Nasdaq op med 3% næsten. Det var jo Google, Facebook, Microsoft og Amazon og Apple, der trak det helt store læs. Og det var kun utilities og lige teleselskaberne, der var i minus, og et enkelt Procter & Gamble, kunne jeg også se, står i rødt. Men ellers så var det en positiv dag. Altså op 3% på Nasdaq, 2 for næsten for S&P 500, og 1,6 for Dow. Så ja, det var en lille plaster på såret, men her til morgen er Fjernøsten nede, og de amerikanske futures ligger som om, at vi skal lukke med en 0,5% minus. Som sagt, så kom Amazon og Alphabet, altså de to tech-giganter med regnskaber i går, og Amazon, de leverede sådan set, men det var udsigterne til fjerde kvartal, som investorerne ikke var så glade for. Med hensyn til Alphabet, Googles moderselskab, så er der stadigvæk flere digitale indtægter. Det var der nok. Omsætningen var stadigvæk god, og reklameindtægterne også, men Google betaler så mere for at få deres reklamer distribueret. Det var investorerne, analytikerne, ikke helt tilfredse med. Så spændende igen, hvordan det amerikanske marked åbner her i eftermiddag, og hvordan tech-giganterne klarer sig. Det er fredag, baren er åben. Du kan ringe ind med spørgsmål, og det kan du på 20 24 7 24 7. Jeg står også og holder øje med vores sms, og der er nummeret 42 600 24 7. Men i dag er det fredag. Du kan ringe ind til Lars Persson og Lars Svendsen. Det gør du på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og ringet ind, det har Christa fra Tostrup. Velkommen til, Christa. Jo, tusind tak. Sidder du og lurer lidt på fingerprint? Ja, jeg har fingerprint, og jeg samlede kraftigt op, da den lå nede lige over 6 kroner, så den sidder jeg så glad for i dag. Mm. Der, har du fået kigget på regnskabet? Ja. Er du glad? Ja, ham her Carlsen, som styrer firmaet, eller har styret det før i tiden, har været ude af bogen i et stykke tid, og så er kommet tilbage. Han ved, hvad han laver, og det er hans finger, der har været med til at få trykket den rigtige vej igen. Det er jeg overbevist om. Må jeg lige spørge panelet her, hvad de synes om fingerprint? Vi har nemlig ikke været omkring den igen. Lars Svendsen, fingerprint, har du tillid til det? Ja, det er ikke svaret på, om jeg har tillid til det, men jeg er jo ombord på den der ulykkesskud. Og hvad hedder det, har været for kurs 30, så hvad hedder det, knap og nap, så hvad hedder det, jeg håber jo på, at han får rettet op på det, og at de har skåret ned og fyret 20% af personalet og sådan noget, at det begynder at få den lidt til den rindvej, og få solgt nogle flere, og også kom gang med de der kort, men jeg har ikke haft tid til at læse regnskabet, var det godt? Og så har han fået sat ud af lageret og sådan noget? Ja, han har netop fået sat ud af lageret, og de har jo i de forrige kvartaler fået skrevet lageret ned til en fornuftig værdi. Ja. Og de har for første gang et overskud også på driften, så ikke det store, men det er vendt. Mm. Og den sidste runde af fyringsrunde der, den har jo ikke fået sin indpas endnu. Den kommer først i det næste kvartal, jo, så den er på den rigtige vej, og deres marginaler er også gået den rigtige vej af det hele. Så det er alt der positivt omkring det der regnskab her, som en vending på det hele. Var det godt, Christa, vi har nogle lykker, der kan ringe ind og fortælle os, hvordan regnskaberne ser ud. Kan vi gøre noget for dig til gengæld? Jamen, I kan da lytte lidt på, fordi I snakker meget om at købe og sælge og købe og sælge og købe og sælge. Selv har jeg ikke købt og solgt og købt og solgt så meget, fordi at jeg har ligget i ejendomsaktier i Sverige, og det har stille og roligt kørt den rigtige vej. Og for at have ligget på med en portefølje med i Sargax fra siden 2002, hvor jeg aldrig nogensinde har solgt, men bare beholdt det hele vejen igennem, har jeg fået en anseelig portefølje i dag, eller en værdi i porteføljen på den i dag. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at slå et slag for, at folk, som ikke ønsker den store risiko, men gamle modstemme bliver jo altid mere værd, sjovt nok. Og der er det en idé at kunne kigge på de der ejendomsaktier der, fordi jeg selv har tre selskaber, jeg har kørt i. Det er Sargax. Og den stager du til det? S-A-G-A-X. S-A-G-A-X, ja. Og den har været min lykkesmed, for at jeg har haft 33.000 stykker i 2004. Og der har jeg så fået, den har jeg så både givet split og alt muligt. Og dengang, der havde jeg for en million eller sådan noget lignende. Og i dag, der har jeg for 25 millioner i den i værdi. Og den er bare stille og roligt kørt op. Mm. Og til det kan man så tillægge, at man også får et udbytte, som i stort set svarer til halvdelen af det, jeg har brugt i indgangssum. Så i princippet har jeg den gratis. Når du smider sådan et nyt selskab på bordet her, så bliver vi nødt til lige at vende og dreje det en gang, Christa, så vi ikke bare... Ja. Smider om os med selskaber. Er det noget, Lars Persson? Det er jo svensk. Nå, vi har talt med dig før, har vi ikke, Christa? Ja, jo, vi har jo... Jeg ved ikke om det er dig, men... Nå. Jeg har været igennem før. Jeg kan godt huske det. Og det er jo rigtigt nok, at hvis man ser generelt på de svenske ejendomsselskaber, der er mange af dem, der har klaret sig godt. Men jeg skal jo bare tænke på, at vi har jo også været igennem en bølge, der har reddet på, at der har været gang i det svenske ejendomsmarked, og priserne er steget, ikke? Så man skal jo, jeg ved ikke, hvad du går og tænker, når man engang får en korrektion, fordi så får man jo nok også en korrektion i det svenske ejendomsmarked, ikke? Så der skal man jo måske gøre et eller andet, og det er jo rigtig nok, det er altid rart at finde nogle aktier, hvor man bare kan læne sig tilbage, og så bevæger de sig, og det er helt rigtigt, det har de svenske ejendomsaktier gjort. Hvor stor er det altså markedsværdi? Ja, ja, ja. Er det sådan nogle, man sådan relativt hurtigt kan komme af med? Ja, okay. Jeg følger et tal, som er interessant, og det er overskuddet efter det hele år, forvaltningsresultatet. Mm. Og i 2004, der havde han 42 millioner kroner i overskud på sit forvaltningsresultat, og i dag har han 1,6 milliard, David Mindu, som står for det. Mm. Og det er altid bare gået op og op og op og op. Det er aldrig gået tilbage selve forvaltningsresultatet, og det er det, der er interessant. Fordi det, der kan få kursen ned, det er jo, hvad murstenene kan falde i værdi. Men i og med, at murstenene er et lager, så er det jo ligegyldigt, hvad lageret er værd, fordi det sælger man alligevel ikke jo. Nej. Altså, du beholder jo dit lager hele tiden, ikke? Fordi det afgiver jo det, der er det vigtigste. Mm. Det er husleje, og det er husleje, der tæller. Jeg tænker også lidt, Lars Svendsen, i disse turbulente tider, ejendomsaktier, er det ikke også et, ikke også lægger det ord i munden, er det et interessant sted at være? Jamen altså, det problemet er jo, at vi har jo ikke rigtig nogen i Danmark, så derfor sørger jeg på, at vi har Jordan, ikke? Mm. Men, og han er jo sådan ret pæn høj, fordi, Usikonfonden har jo købt sig op til at have kontrol over den. Mm. Men hvad hedder det, balladen er jo om, at du skal jo, når du skal den, så skal du altid købe dig ind på et godt tidspunkt. Altså, det er jo ligesom at købe et hus, at det er jo sjovere at købe et hus, når kvadratmeterprisen er lav, end når den, som i øjeblikket, er op og køre rundt på de høje tal, ikke? Mm. Så ligesom indgangstidspunktet er meget, meget vigtigt for, om din investering er god eller ej, og der har du så været dygtig, heldig og alt muligt andet at komme ind på et tidspunkt, hvor det måske ikke var ekstremt lavt, men hvor det gik rigtig godt, og så fik du den første tur op, så kom du igennem finanskrisen, og så kom igen anden gang her. Så det er jo også der, du har jo så haft dem i 15 år, ikke? Det er jo også et eksempel på, at det med geduld, at man skal være tålmodig, og så ligge der, og så kan man sidde og leve af rentekuponen, og synes, at det er sjovt og godt, osv., og så være ud af tryk i det. Vil du synes, det her er et interessant tidspunkt at kigge på de her selskaber? Det ved jeg. Jeg vil kigge på, hvis jeg skulle købe sådan en aktie bedømmende, så vil jeg jo se på, hvad er børsværdien, den er 18 milliarder, skal jeg se, over svenske, og så hvad er nettogælden, og så vil jeg se, hvor mange kvadratmeter de har. Mm. Så kan du regne ud, hvad betaler man per kvadratmeter, og så må du jo vurdere, om det er en færre pris, du får ud af det regnskab, eller ej, ikke? Det er vel den måde, man kan se det på. Mm. Men i Sverige er man jo generelt set, dels er der mange ejendomsselskaber, og de har jo klaret sig godt alle sammen. Stena for eksempel deroppe, ikke? De har jo også, familien har jo også et stort ejendomsgeschæft, som de har tjent. Christa, nu har du været i Sagas, inden vi slipper dig. Hvilke var de to andre, du havde kigget på? Jamen, de to andre, som også er ekstremt fornuftigt kørende, det er en, der hedder Stendøren Fastigheder, og så hedder den Samhalsbolaget, også forkortet til SSB. Det er et forholdsvis nyt selskab, som de har slået en hel masse selskaber sammen og lavet et fornuftigt, så de får samlet alle omkostninger, deres lignende og kørt ned. Og den har kørt stille og roligt op den var i 8, gik ned i 6, nu ligger den op omkring lige under 12. Mm. Og det er også et, der kører meget fornuftigt med, hvor at de har fået styr på alting, og det er dygtige folk, der sidder der. Det er også det, man skal se på. Det er, hvem der sidder der, hvor meget de selv involveret med hånden på kogepladen der, med hvor meget de selv har investeret i tingene. Mm. Og i Sargax for eksempel, der ligger ham, der har flyttet det over, han gik ind ad bagdøren ved at komme ind i F-net dengang, og fik kommet ind på børsen der. Så jeg har sådan set fået proppet den ned i halsen, men det så har jeg jo så ikke været. Christer, kan man, er der et indeks for de her selskaber i Sverige, sådan, så man kan vælge den model også? Ja, jeg ved det ikke. Jeg følger specifikt de tre selskaber, fordi det, der er interessant, som jeg siger, det er, hvor mange penge har de tilbage, når de har fået huslejen og betalt deres renter og deres lignende hvert år. Der er Sagax hver hele tiden, næsten, for hvert år er deres overskud gået op, og deres kurs er stort set også steget 20% hvert år, stille og roligt. Og hvis man ser i år, hvor mange af jer, der indlægger flat, så er den steget næsten 20%. Så det er en, man kan sove roligt om natten, og hvis man har mange af dem, så, som jeg har, så er jeg så heldig, at man får sådan en 600-700.000 svenske kroner til hjælp til pensionen. Så, det tager vi med. Plus, ja, men det er jo det, man skal se på. Det kommer jo ved siden af. Mm. Plus, Christa, jeg vil sige tak, fordi du ringede ind. Vi har en horde, der venter. Tak for tipene, og god fredag. Ja. Ja, lige mod, tak. Hej. Telefonerne er åbne. Du kan altså ringe ind til Millionærklubben med denne morgen, der havde Christa gjort med nogle tips til det svenske ejendomsaktier, blandt andet Sagax, S-A-G-A-X. William har ringet til os helt fra London. Velkommen til, William. Mange tak, og tak for et super godt program. Jamen, velbekomme. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har to sådan aktiespecifikke spørgsmål, og så et mere sådan generelt spørgsmål. Lad os starte med aktierne. Ja, lad os gøre det. Hvad siger I til Applied Materials? Hvad er fremtiden for den? For den er allerede. Ja, jeg har selv taget et lille tag på den. Jeg købte den for cirka et halvt års tid siden, og jeg ved ikke, hvor den skal henad. Og så den anden aktie, det er så Volvo Trucks, altså Volvo AB. Spilene, ja. Okay. Applied Materials, hvor skal den hen, Lars Svendsen? Ja, det er jo en Måns Vlad, det er Måns Vlads ting. For at sige det lige ud. Det har han ikke været omkring den her, da han var med os i Det var han. Og han stod også beklaget, at den havde givet sig, for han synes, det er så fantastisk en aktie. Og det er det jo måske også nok, i hvert fald det er ting, jeg har set på, hvor om jo være fornuftigt vurderet ud fra indtjeningsevne og sådan noget. Det er jo ikke så meget af sådan noget IT. Det er jo så teknologi. De laver jo maskinudstyr til chipfabrikker, kunne man sige det sådan lidt. Altså det, som Intel bruger for eksempel, ikke? Men og Advanced Micro Devices, som det hedder det der. Men hvad hedder det? Det er der, han er, og derfor er han selvfølgelig afhængig af investeringerne i de brancher der, men de burde jo køre den i god takt. Og så er der jo en hollænder der, ASML, som man kan, som er konkurrent til dem. Det er de der to, jeg kender, der man kan se den samme gruppe. Så hvad hedder det? Den er, altså, det er sådan et eksempel på, at den er gået værre end fundamentalerne egentlig viser. Ja, og så må det være, fordi der er nogen, der frygter for fremtiden for dem på et højere plan. Og hvad siger det kan den? Jeg så ikke rigtig bedømme, men jeg kan godt følge Mogens i, at den burde have en væsentlig højere værdi, og det kommer så sats på, men altså, den er, pilene peger jo lige ned af stedet. Gør den også på en teknisk analysekasse? Ja, rent teknisk ser den skidt ud, men altså, det var nok en sådan en, du skal blive ved med at have inde på din kandidatbænk, nu når du har holdt øje med den, fordi altså... Og du har den allerede i din portefølje, har du, William? Nej, han har solgt ud af den, ikke? Ja, du har solgt den, eller? Jo, desværre, kan man sige. Ja, okay. Altså, men jeg synes, du skulle blive ved med at holde øje med den, fordi hvis den vender opad og bryder et eller andet 36-37 niveau, i hvert fald ligesom den ligger i øjeblikket, jamen, så kunne den komme til se interessant ud, så jeg synes, at det var sådan en, man skulle have med på kandidatbænken. Altså, det er helt sikkert. Godt. Så hold øje med den. Ja. Volvo, de leverer jo en masse, de har en masse ordre, og det går rigtig godt, men problemet med Volvo, det er jo, at de lige måtte tilbagekalde noget, fordi, eller i hvert fald er der nogle af deres udstødningsting, der ikke virker ordentligt, så de har fået et ordentligt hak i snuden oven på det her. Ja, og hvis konjunkturerne begynder at pege nedad, så køber vi jo som regel også færre lastbiler, så de mennesker, jeg havde anbefalet, at man skulle købe Volvo nogle år tilbage, dem har jeg anbefalet, at man skulle sælge Volvo nu. Så jeg tænker, at man skulle skifte Volvo af, hvis man har noget gevinst på den i hvert fald, og også selvom man ikke har, for jeg kan ikke se det store potentiale på den korte bane i hvert fald. Hvor kort er den bane? Jamen, det er det næste års tid i hvert fald, så jeg tror ikke rigtig på den. Hvad siger du til den vurdering? Jeg ved ikke, det er min ærede kollega, der har studeret den, og han sagde, at det var et fantastisk flot regnskab, men de har den der sten i skoene, de skal betale nogle mere udgifter på noget udstødningsrenseri, men Daimler er jo en af de store konkurrenter, det er jo Mercedes lastbiler. De var ude forleden dag og kom med deres regnskab, var det regnskab på Profit Warning, hvad det var, at der sagde de jo, at trucks faktisk var det, som gik bedre, og de har meget, meget godt salg, så Der er ikke nogen, jeg tror, det er lidt det, der de laver jo også construction equipment, altså gummigeder og dumper og alt muligt. Mm. Vejmaskiner og sådan noget. Og men, det, der kom Caterpillar jo med dårlig regnskab. Ja. Og det er jo det felt, de rammer ind i der. William, det lyder ikke helt som om, at... vi er ikke helt enige. Det er en af de aktier, jeg ikke ville faktisk være bange for, men... Nå, det kan du tykke lidt på, mens du sidder i London og hygger dig den her weekend, William. Havde du et sidste spørgsmål til os? Ja, det havde jeg faktisk. Mere sådan generelt set. Hvad siger Cornelius til genforsikringssektoren? Jeg tænker virksomheder som Munich Re og Fishery. Ja, jeg vil sige, der er jo ikke så mange af dem tilbage, fordi det er jo en lidt med, altså det er jo, hvor forsikringsselskaber går hen, når de har taget en stor kunde ind, så siger de, at jeg har ikke råd til at tage hele AP Møllers flåde, så vi genforsikrer 98%, så beholder to, ikke? Men problemet er, at der er jo ikke ret mange tilbage i den branche mere, og det skyldes jo et par ting, og det ene er, at i de sidste 30 år har der været så stor en opgang i kapitalværdierne, kursgevinster og rentefald, at selskaberne kan beholde meget mere, og sådan som tryk fragiver ikke ret meget af deres portefølje. De tager ligesom på deres egen bog, fordi de er blevet stærkere, ikke? Og så er selskaberne jo købt hinanden op, så derfor er der ikke så mange tilbage i den branche. Og en af dem er jo som Munich Re i Tyskland, München og Ryg, som man kan købe. Og der er så i øvrigt ham her, Buffett, han er jo stor inden for genforsikring. Warren Buffett og Berkshire Hathaway. Ja, han er meget stor inden for, han er måske den næststørste, tror jeg. Inden men er for. Det interessant, branche, hvis man vil stå og skænd? Nej, det er det ikke, fordi man kan sige, at det er det ikke. Der er også et kinesisk selskab, jeg har fundet ud af, der hedder China Re, for ikke skal være. Nå, du holder lidt med det. Jamen, jeg kiggede på China, og så kom China Re også forbi. Mm-hmm. Men generelt set mener jeg ikke, at det er et specielt sjovt sted at være, fordi det er bedre at være primær, altså have de rigtige kunder, have kunden ind og... Hey, det er i næste led. Så, ha' dem helt tæt til kroppen. Er du blevet varm på dem der? På sådan noget? Jamen, altså, jeg har bare fundet en interesse på hele den sektor, der har lært lidt mere om forsikringer, nemlig ansætte en forsikringsvirksomhed, når de er PC. Ja, ja. Og så kigger jeg bare lidt bredere ud over det. Men det er noget underligt noget, du, fordi for eksempel den der store skib, der er kollapset, ikke? Den her, hvad hedder det, Costa... Concordia. Ikke? Mm. At det var jo forsikret hos Royal Sun Alliance, dem der er Kodan. Og hvad hedder det? Jeg ved dårligt nok, om de har fået bogført erstatning endnu. Altså, det er et moras. Det var over dag inden det lyder som om, du kan finde noget mere simpelt og enkelt og kaste dine penge efter, William. Men som sagt, hvis du sidder i branchen og har det tæt på kroppen, så kan det være, at du ved noget, vi andre ikke ved. Tak fordi du ringede ind til os, William, og god weekend i London. Jamen, det er godt. Hej. Det er fredag, det er millionærklubben. Lars Svendsen og Lars Persson er med mig. Jeg holder øje både med vores sms, som er 42 624 7. Også et stort godmorgen til jer inde på vores Facebook-side. Jeg holder også med øje med jeres kommentar. Og så er det selvfølgelig også fredag, og det betyder, at telefonerne er åbne. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Det er Rie fra Herlev gjort. Velkommen til, Rie. Ja, hej, og godmorgen til hele panelet. Godmorgen. Jeg nyder jeres program hver morgen, så vidt jeg kan i hvert fald. Så sidder jeg og drikker min morgenkaffe samtidig, så det smadrer hyggeligt. Jeg har nogle spørgsmål, og det er nok hovedsageligt til Lav. Det var Bavaria Nordic. Ja. Hvad sker der med dem? Ja. Jeg har været med lige siden 2000. Nu trykker du på en knap. Så har du jo tjent penge på dem, men nærmest ikke stadig. Ja, det ved jeg ikke. Der har også været nogle emissioner og sådan noget også hen ad vejen. Ja, men hvis du var med for den tid, så har du tjent penge stadig. Ja, så har du jo men det er jo nok ikke den eneste, der sidder og tænker over, hvad der skal med Bavaria Nordic. Nej, det ser lidt kedeligt ud. Jo. Men det som jo, man kan sige, hvad er det næste, der kommer? Det er jo, at koppevaccinen skal godkendes i USA, og der skal de sende den formelle ansøgning afsted her i løbet af faktisk de kommende måneder. Det er helt tæt på, om det bliver i næste måned eller i marts måned, det ved vi ikke, men det bliver i løbet af de måneder. Og den er jo lavet sådan, som USA's myndigheder, det hedder BARDA, det er bioberedskabet, har bedt om. Så derfor så man sidder, og det er jo sådan noget, det er jo ikke sådan en ligesom at have en hovedpinebillede, men det er noget meget, meget specifikt. Så derfor så er sandsynligheden, at folk bliver godkendt, jo meget høj, og den er også godkendt i Europa. Ja. Men så er spørgsmålet jo, får de en bonuscheck, som man taler om, eller som det de kalder for en voucher, altså en hurtig godkendelsesblanket tilladelse, som de kan sælge til nogle andre, og som kan være et eller andet sted mellem 200 millioner dollar og måske 350 hver. Og det er jo altså et eller andet sted over 1 milliard kroner. Og det vil jo ligesom lune lidt i kasseapparatet. De har skulle gerne have 2,4 milliarder liggende i kassen, og børsværdien, den er, hvad hedder det, i øjeblikket 4,8, ikke? Mm-hmm. Så det halvdelen af pengene ligger altså i kassen. Okay. Det du køber den for. Ja. Så det er jo ret billigt, men de er i en, hvad man kalder, de er afhængige af få projekter, men de har jo ham her, Janssen, og det er jo Johnson & Johnson. Ja, ja, ja. Og han har samfundet 4 projekter for dem, som de har overtaget og laver hele arbejdet på, men hvor de bare sidder og venter på, at der kommer noget ud af det, de får nogle penge ud af det. Eller at det kan jo også ske, at Johnson køber dem, det tror jeg jo. Men Lars, er du ikke bange for... Ja, det er jo det, du hele tiden har talt. Ja, det mener jeg. Og så skal jeg for det. Men er det den krog, du har tilbage? Fordi nu har jeg jo stået sammen med dig, Svendsen, her i 7 år. Og der er jo ved at udvikle sig det, der kalder et meget tæt kærlighedsforhold mellem dig og Bavarian Nordic. Ja. Det er jo det, der sker. Sådan ja, er man kan godt... Man kan begynde at tvivle lidt på din objektivitet. Ja, men der er jo også en anden, der elsker dem. Det er jo ham der, Urmund. Men han er jo Men du mener altså, der er, at den trigger, der ligger og venter i Bavarian Nordic, det er måske en takeover, og hvad var den anden? Jamen, det er jo det der det er jo den, jeg sagde først, det der med koppervaccins godkendelse, og får de, der er jo ingen, der siger, at de får sådan en flid, det er jo en flidspræmie, man giver, men som vi jo havde ham her, Johnson, på besøg for løbet. Thorleif Jackson? Ja, Thorleif Jackson, og han sagde jo, at han ville ikke røre den, fordi de havde ikke tjent nogen penge endnu. Det har de haft lidt over det overskud, men altså, de har jo stort set brugt de penge, de tjener, har de jo brugt på at forske, ikke? Det er sådan den korte udgave. Ja. Og det er kørt fra 1900 og var det 91 eller 92, ikke? Så det er jo 25 år. Det tager tid, ja. Det tager tid, Svendsen. Vi ved, du er på den, så lad mig spørge dig, Lars Persson, hvad skal Rie gøre? Hvis du kigger på de tekniske... Hvad skal Rie gøre? Det kan man ikke sige. Ja, nej, jeg vil også holde ud. Altså, nu så vi jo, at RS-vaccinen fra en af konkurrenterne, den blev ikke godkendt her for nylig. Nej. Og så kan man jo håbe på, det er jo også en af de trigger, der er i spil. Den kunne man jo håbe på, at de fik godkendt Bavarian Nordic. Så pipelinen, ja, den er da nogenlunde små interessant, men det kommer til at tage noget tid, så tålmodighed, og så næste gang man ser den op i 400, så måske sælge halvdelen, eller nu ved jeg ikke, hvor meget du har, men Nu har vi jo talt om Bavarian en hel del gange før, så lad os lukke den der. Havde du et spørgsmål til Rie? Jo, det var Matas, det var også en grim en, jo. Der har vi også været en del gange. Jeg tror, Svendsens svar er, at der skal du så blive. Ja, der skal man bare sætte sig ned og vente på, at de får... De begyndt, nu er de begyndt at gøre noget ved det og få... Ja. Få, hvad hedder det... Hvad hedder det... internethandel og alt det der, ikke? Og nu er det snart jul, så bliver der gang i... Så sker det lidt. Ja, de købte den digitale opkøbte. Nej, det er jo en simpel butik. Så det er mest spørgsmål om, konkurrencen bliver... rigtig ondt, og det er den ikke blevet. Spørgsmålet for dig, Rie, er jo også, at nu ved jeg ikke, hvordan du ligger inde, og hvor længe, og du har tjent, om du skal sælge og have videre til noget andet. Det er jo ligesom din Det var, altså, jeg havde tænkt mig måske at tage tabet for ligesom at hjælpe lidt på nogle andre gevinter, ikke? Jamen, så kan du købe den. Ja. Det kan man jo og så kan jeg købe den igen, så det var nok det jo. Den har du opbakningen fra til Lars Persson, den model, kan jeg se på ham. Det er godt. God weekend, Rie. Tak, fordi du ringede ind til os. Tak i lige måde. Det er godt. Hej. Således kommer jeg omkring Bavarian Nordic og Matas ved hjælp af Rie i Herlev. Begge selskaber, der ligger i din portefølje, Lars Svendsen. Lars Persson, en, der ligger i din portefølje, det er Swedish Match. Yes. Hvordan? Den er også ude med regnskab her til morgen. Den har ligget der i din portefølje fra start, og den skal ligge der i hvert fald helt frem til vi slutter. Ja. Det var godt valgt af mine forgængere, Søren Advart. Jamen, den er jo så været en, der har stået, apropos vi snakkede om svenske ejendomsaktier, så er det jo sådan en, der har stået og tjekket hele tiden. Den har lavet 83% side på 7 år. Det er vel egentlig sådan, eller lige omkring i hvert fald, så det er vel egentlig meget godt gået. Er det skrå eller cigar? Det er snus. Så det er lige med. Ja. Men det er jo egentlig skrå, som kan man godt sige. Men cigarrene skilte jo fra, i og med at vi fik SCG på børsen, og der har de fået solgt alle deres aktier. De er jo så i gang med en større omrokering i det, så det var måske meget godt, man skilte sig af med det. Og hvis man kigger på dagens unge mennesker, i hvert fald nogle af dem, jeg møder, så er snus også blevet en del af, eller skrå, eller hvad du nu vil kalde det, snus er også blevet en del af unge mennesker i Danmark. Det har jeg bemærket. Ja, så det er jo... Det er ulækkert. Det kan godt men, være. Men det er ikke regnskabet. Så lidt på det følgende, kan jeg forstå. Nej, det kan jeg jo ikke, fordi jeg skal jo holde den til, ja. I hvert fald, at vi går ud af koncession her til næste år i november måned. Men det er jo regnskab, der viser, at omsætningen blev 3,3 milliarder svenske kroner mod 2,9 sidste år. Og vi fik en bundlinje, der hed 1,2 milliarder mod 997 millioner. Så det er sådan en fremgang på 24% på bundlinjen. Så de har da fået... Det har fået løbet lidt hurtigere og brugt lidt mindre papirsflyver i salgsafdelingen, så det har jo været meget så godt. Så du støtter, Lars Persson, at vores unge mennesker går rundt på gaden og stikker gift op under overlæben og spytter sort? Ja, altså, de drikker også Bacardi Breezers og alt muligt andet, tager sig en øl, så altså, ja, indtil det jo... Og vi putter også sukker på maden, altså sukker er faktisk meget værre end alt det her andet, så lad os starte med sukker. Alt med måde. Ja, så lige se du nogle af de der sukkerprogrammer, så vil du nok så vil man nok blive forskrækket. Så det var det. Det kan også gå ud over hjertet med det sukker, det hedder Sweetheart. Ja. Nå, det var den, der lå og ventede på at komme ud. Men nej, men det der med at kunne sige, med, man må jo trods alt sige om det der, altså, hvornår skal man være moralist og alt det der på sin, de aktier, man kan købe, ikke? At det mener jeg sådan set ikke, at man for alvor behøver, fordi man må ligesom gå ud for, hvad der er lovligt og ikke lovligt, men altså, man kan jo sige om... Der var også masser af mennesker, der købte Danske Bank i god tro. Jo, men der er jo ikke noget, der står jo heller ikke på døren, at det er sundhedsfarligt at gå ind i den Danske Bank. Nej, der var ingen advarselsskilt på døren. Nej. Det gør der at vel der... på det der. Men ja, altså, i EU har man jo forbudt det, undtagen det Sverige og et land til, eller sådan noget, hvor man har det i forvejen. Ja. Altså, man må faktisk ikke... Man må vist ikke engang få registreret nye produkter andre lande mere. Nej. Således Swedish Match, som altså ligger din portefølje, Lars Persson, vi samler lige op på dem lidt senere, hvor I ligger henne, for der er også en spørgsmål på vores sms, der er åbent på 42 600 24 7. Telefonerne er stadigvæk åbne på 20 24 7. Morten Ladefod, han spørger her på sms'en, om I lige kan kigge på Norwegian. Den farer op og ned, det gør den, ja. Er der noget med nogle kinesere, der vil ind i selskabet? Ja, der tror, der er ret mange, der gerne vil ind i Norwegian. Det siger rygterne i hvert fald. Var det Lufthansa, der startede det band, eller var det... Nej, det var IAG. Det var IAG. British Airways, ja. Men Norwegian kom altså med regnskab i går og steg... Hvor meget var det? 15% eller sådan noget, ja. 16. Oven på de her tal. Men det, der ligger som trigger Norwegian, det er altså de her forskellige rygter om opkøb. Har vi overhovedet noget af det at hænge, altså, kan hænge den hat på den krog? Ja, det har vi jo ved, at altså, det synes jeg, blev der i går sagt, at de arbejder på at indgå i et form for et samarbejde, som skulle gå ud på, at man vil drive noget sammen på en eller anden måde. Altså, at de ikke bliver købt op, men... at de vil gå sammen med nogen, og så markedsføre ruter sammen, eller et eller andet. Mm-hmm. Men det der, man har jo noget at hænge på, fordi, selskabet har jo en grufuld gæld, ikke? Og de har et enormt program for investeringer. Altså, de har bestilt fly herfra til 2025, det er der så også en del andre flyselskaber har, men fordi flyfabrikkerne har lange ordrebøger, så må du bestille langt ud i fremtiden, hvis du vil have dem. Men der kan man sige, at deres økonomi er jo gevaldigt anstrengt på den måde. De har en enorm gældsbog, og så, den skal jo så, hovedparten af den er jo slet ikke vist, fordi man ikke viser leasing i operationel leasing. Viser du ikke som gæld? Det skal du gøre fra 1. januar nu. Her, når regnskabet kommer, skal det indgå som gæld. Det betyder, at deres gæld bliver meget, meget, meget, meget større. Og så kan man sige, at alle de der fly, de får leveret, der er de jo afhængige af, at så snart de får dem, så skal de jo have indtægter, så de kan fylde dem op veldig hurtigt. Derfor de har de her mærkelige ruter til Argentina, og USA flyver de jo også på, og Thailand er med også. Fordi du skal simpelthen have passere ind for at tjene penge. Eller også skal de lege imod, at de faktisk nu begynder at sælge lidt fly. Men de har i forvejen et samarbejde, som ingen mennesker har gennemskuet, jeg heller ikke, ude i Hongkong med et eller andet, hvor de ejer en lånsag, hvor de har nogle fly ude. Mm-hmm. Og det kan godt være, at de kunne gå sammen med dem. Men balladen er jo, at ham den store, aggressive kineser, det var jo ham der faldt ned fra bjerget, og under han skulle fotograferes. Det er jo, der er mange mærkelige historier i verden. Det her, dem der hoteller, der også med i Radisson. Ja, hvad hedder de der? Kan du huske dem? Jo, Radisson. De der kinesere, der har købt op til hoteller og Schweiz og alle verdens ting. Jeg kan ikke lige prøve noget, hvem det er der i Radisson, der har købt op der. Der er ham der gutten der, de har en gæld herfra, der er vanvittigt stor. De siger, den er på 400 milliarder kroner. Han har købt alverdens ting op. Og inden for leisure, altså alle mulige hoteller og fly og alle verdens ting. Og det var jo sådan en, som kunne tænke sig at gøre det, men nu er han jo... Og det, han er faldet ned for bjerget. Ja, han faldet ned for bjerget, lad os fotografere sig selv. Ja. Men, de der selfie-stænger, de kan være livsens farlige. Ej, det var nogen, der ville fotografere, men I sagde de, men jeg ved det. Men prøv lige at høre en gang. Når vi den far op og ned, det vil sige, hvis du er daytrader og swingtrader, så kan det måske være en lystig fest, der har været der. Ja. Men på den lange bane er der jo så også allerede pris en masse ind i... vil du hugge til den her Norwegian i... Nej. Du er sådan take over... Nej, jeg holder mig langt væk fra det, og jeg har jo aktier i SAS, så ved jeg, den forstand er jeg er jeg jo værre det går for Norwegian, jo bedre går det for SAS, så de er jo virkelig større i... De har 35 millioner passagerer om året. Ja, men... en SAS i Norden. Var du på Norwegian også, Persson? Nej, jeg har ikke... men altså, den ser jo virkelig... jeg prøvede lige at finde ham der kineser, nu har jeg glemt. Det var noget med HN et eller andet. Jamen, det, HNG hedder det. HNG. Kinesiske selskab. Ja, men så Morten, som spurgte, om det var noget med nogle kineser, der havde min selskab, der er svaret delvis ja, men måske ikke længere, han får ned fra bjerget. Ja, men der er stadigvæk det, der river rusker i Norwegian kursudviklingen. Der er altså stadigvæk de her opkøbsrygter, som så blev... Der blev pisket lidt til dem i forbindelse med regnskabet i går. Hvis man havde med sin køb, så hver gang, at den var nede på en bund, og bare var taget et par en 20 kroner op, 30 kroner op, så solgte man. Altså, så havde man jo... Så man kan lave det kan du sige til alle aktier, Peter. Nej, det kan man ikke. Altså, det har været virkelig gode swing trade. Altså, her inden for et år, der har den lavet 1, 2, 3, og så er vi i gang med 4 bund. Det synes jeg ikke, man... Altså, jeg har ikke set til... Det ser jo... Det er jo ikke noget ved teknik, man i virkeligheden kan bruge, i hvert fald ikke på ugebasis, medmindre man sådan zoomer ind på... Og nogle af kurserne er jo... Apropos det, vi så med Lundbæk i går, så er det jo sådan nogen, der bare er fløjtet op med 15-20% på løbet af en dag. Jeg kan huske den første gang, at de kom med historien, ikke? Altså så med englænderne skulle købe dem, eller hvem der nu skulle købe dem. Så ej, det er så, sådan det. Godt, således Norwegian, det er fredag, det betyder, at telefonerne åbner. Vi tager lige ind til, velkommen til dig, Rasmus. Er du der, Rasmus? Ja, var du faldet i søvn der uden for Holstebro? Ja, det var tæt på, ja. Hvad kan vi gøre for dig? Nej, jeg skulle lige høre en gang. Jeg har et spørgsmål angående en aktie, som jeg ved i hvert fald Lav selv er investeret i. Fotokure i Norge. For mig så ser det ud som om det er sådan et medicinal selskab, som stille og roligt har elimineret det meste usikkerhed, har et skide godt produkt, og nu ligger foran en kæmpe mulig fremgang. Hvordan ser du lav på... Den solgte du godt. Den solgte du godt, ja. Og topperspektiverne i det, synes jeg, ser enormt store ud, hvis de kan gå hen. Altså, SystView er jo på alle forsøg, der kommer ud bedre end konkurrenten. Med Carl Stoke, der har de adgang til overvågningsmarkedet nu. Jeg synes, det ser ganske fænomenalt ud. Ja, det er jo altså at kunne finde afsløret kraft i blæren, ikke? Ja. Der er deres produkt. Og det rammer faktisk ret mange mennesker. Men og så har de noget, som måske kan bruges til kræftbehandling også. Det er så lidt mere. Det prøver de egentlig at sælge fra, hvis de kan. Men det er der ikke nogen, der er ude på endnu. Så jo, det er jo produkter, der er på markedet. De sælger omkring, var det 120 millioner norske om året eller sådan noget. Det er jo sådan en virksomhed, 150 norske står der. Så det er jo sådan en, der tjener penge, og de har normalt ikke noget cash burn af betydning. Altså, de kan sådan nogenlunde balancere det, de forsker med indtægterne. Ja. Så i den forstand er det jo ikke sådan en brændende platform og sådan noget. Men det går bare måske lidt... De gældfri også, jo. Ja, de er de penge i banken, men, Lav, ja. Men det går lige måske lidt for langsomt fremad med. Men Lav, er der nogle analytikere, der dækker Fotokure? Det kan nok ikke være så meget. Det er jo en 1 milliard kroners selskab. Den er ikke ret stor. Men de har jo fået en ny direktør her for kun en måned siden. En fra det der berømte AppLynx-selskab, ham der, som Novo ville købe. Som Novo prøvede at købe, ja. Ja, de har fået deres mand i fra USA kommet derop. Der er flere, der er flere apropos dækker det. Der er masser, der dækker det. Så det kan du godt være, der ikke er ligesom nogen snak omkring selskabet derfor. Det ventede lidt. 6-7 stykker. Ja. Så jo, jeg tror også, men det er jo også en af dem, der kræver tålmodighed. Og så altså, det er jo et eksempel også på dem, som... formentlig bliver slugt op af en eller anden, hvis de kan, altså fordi de har noget, der dur, og så skal de bare have mere fart på salget, og det er jo, de er jo faktisk ikke noget til andet, end at det er Europa og USA, der trækker det hele. Mm-hmm. Nej, men jeg synes, man så ved sidste regnskab, man har begyndt at se små indikationer af nu, at det faktisk bevæger sig i den rigtige retning, refusionen er ved at slå igennem, og så videre. Ja, de er blevet bedre i USA med at blive brugt mere, fordi de skal ligesom derover, der skal man være kvalificeret til, at man ikke, ikke bare sådan kommer med produkt og siger, se, ja, det er godt, og køb det. Så, nej, nej, de skal jo ligesom også begynde at ville bruge det. Så ja, ja, det er rent nok så. Rasmus, jo, men du skal nok, man skal jo nok have 5 års tålmodighed på den, ikke? Ja, men det har jeg også. Jeg skulle bare høre, om du er enig i. Ja, det er fuldstændig enig. Ja, risikoen er egentlig ganske lav i den aktie, potentialet er højt med tålmodighed. Ved du hvad, jeg købte min først på 38, tror jeg det var, og det var herinde. Og så købte jeg nogen selv derhjemme på 30, og så faldt den. Så købte jeg, så jeg nu skal det være løgn, så købte jeg en røvfugl på 25. Og så stoppede den vist lidt længere ned, men det var ikke så meget. Men så ved du hvad, nu holder vi ud. Vi kan ikke gøre mere for at bakke dig op i din køb og give dig en god weekend. Det er godt. Tak fordi du ringede ind. Det er godt. Det er en anbefaling. Tak skal du have. Tak. Således altså Rasmus, der bragte omkring norske Photocure, som er i Lav Svendsens portefølje. Lav Svendsen stod og fumlede efter et navnet på ham, der var med til at... Ja, der var ham, der faldt ned fra bjerget fra Kina, der har HNA, og han hed Wang Yang. Så tak til Lars for lige at smide den ind på sms'en. Det er godt, vi har nogle lytter, der er lidt hurtigere på tasterne end dig, Lars Persson. Du nåede ikke lige at finde ham der. Som en gang står du og bliver lun på det her svenske ejendomsselskab. Jeg synes, du har nok på skærmen hele tiden. Nej, vi kigger bare teknisk på den. Hvornår om den har lavet gode afkast og sådan noget. Vi har jo talt om det et par gange, så nej, det var ikke... På vores Facebook-side er der nogen, der spørger til SAAB, hvad der sker der. Sker der noget, som vi ikke har opdaget? Mm-hmm. Det kan da godt være. Det er noget tid siden, vi har været i... Nå, okay, så voldsomt er det heller ikke. I stål, den har været faldende, den er faldet 20% i år, ikke? Så, men det er jo generelt, hvis du også tager tysen, så har det bare været sådan... Ja, tysen, var... ikke tysen. Tysen. Tysengrup. Tysengrup. Ja, ja. Hvilket, nej, undskyld, ja. Er du færdig? Ja, jeg er færdig. FL Schmidt skulle komme med tal i dag, men er de sådan lidt omkring middagstid, eller er det mig, der er forkert på den? Det er nok den der kalender over for aktien, for der er lidt skæv på den i dag. Det skulle komme den 7.11. Nå, jamen så er det men mig, der er helt skævt. Men der er en ordentlig møg. Jeg har lige sådan en, jeg står her ved at få en mavepuster. Hold nu kæft. Nå. Jeg har jo også nogle aktier, som jeg... Ja, der man skulle have ryddet op. I en af FL Schmidts konkurrenter bare lidt, der hedder Utotech. Og ja. Kæft, mand. Så kommer de ud nu, som laver også noget. Men de laver mest til jernsmelteri. De er jo kommet fra Outokumpu stålforetagende. Det var deres tekniske afdeling. Nu kommer de ud og fortæller, at de har bygget et anlæg, de har rodet med fra 2012, som skal smelte noget, så, der hedder ilmenite, og det er til siden af titanium, et eller andet ferrooxid. Og det er sådan, at man, når det er noget med titanium, plejer det at være noget, man bruger til maling, og det er jo sådan en titaniumoxid i maling. Men det er nok sådan noget, jeg ved det ikke. Men hold kæft, du, den falder 30%. De siger, at det der anlæg der, det fungerer. De har bygget den om en gang, og det virker stadigvæk ikke. Nu skal de smelte. Det var en måned at køle den ned, så de... Nå, men er det ikke sådan noget, man skal... Der er ingen citronvand i den weekend, du. Der er kun discount-guff, hvis I skal have slik aktionærer, så er discount-guff. Der er 5 kroner blandet i til selv, ikke? Så er de hårde vingummier. Jamen for Søren Svendsen, er det ikke sådan noget, man egentlig skulle... Jeg tænker profit warning. Jamen, det der er jo en profit warning, men det er jo sådan noget teknik, at de har, men problemet er det der, de har sådan nogle projekter over det samme. Hvis FL Schmidt bygger en kæmpe smeltfabrik, så kommer der ikke andet end en kalkgrus ud, ikke? Så siger de, tror det, hvis det kommer til at koste et penge at få ud op i det her. De har bygget om en gang, det virker heller ikke anden gang. Mm. Nå, det viser så, så skal du en måned mere på job. Ja, eller to. Vi må forlænge en koncession. Jeg er glad for, at du kan tage det med et smil, Lars Svendsen. Sådan bare jo, jeg har ikke så mange af dem, men det er bare ærgerligt, fordi han var faktisk... Det er jo sig at stå live og få en klask, må man sige. Jo, men miner og alt det der begynder at komme tilbage og levere materiel til det. FL Schmidt var over i Kolding, fordi der har vi sådan nogle ører over på vandrørene i Kolding, at holde... Er ørerne større derovre? Nej, men der har vi også nogle ører, og de er jo vældig faktisk optimistisk med, at nu begynder opsvinget at komme ind, også inden for mineindustrien, ikke? Hvor det her cement går jo noget bedre, ikke? Men at nu skulle mineselskaberne også begynde at... Så du tror altså på fortsat vækst i verden. Det var altså ikke det lag, der ligger, eller den historie, der jeg blev visket i øret på, investorerne PT, tværtimod? Nej, det er jo sådan en efterårsdepression, vi har. Men det er jo klart, at vi også oplevede i går, hvor amerikanerne aktierne hoppede og dansede som tosset til sidst, både ham her, den store Amazon, og vi havde AMD Devices, det er American, hvad hedder det, Advanced Micro Devices, så videre. Det er jo, det virker som om, at hvis du siger et eller andet bøg, så styrter folk ud af døren. Det er der noget overfølsomhed i øjeblikket, det er meget. Jamen, det er der da. Men det er jo også et spørgsmål, nu har vi jo så også Lars Tvede med i går. Han sagde, at han havde jo solgt ud en gang, men sad med fingeren på købsknappen. Ja. Jeg ved så ikke, om det bliver i dag, eller om jeg måske så lige skal vente en uge til. Det lakker mod enden. I næste uge en ny stor regnskabsdag. Her om en halv times tid, så ligger Millionærklubbens markedsudsigt for næste uge klar. Den laver vi sammen, Lars Persson, her om lidt. Det er 10 minutter, hvor vi sætter scenen med, og så kan jeg jo afsløre, at der i næste uge, vi får Danmarks tre største banker, blandt andet Danske Bank, kommer med deres tal. Novo lander også, så kommer Ørsted, og hvis vi kigger over sundhed, skulle jeg til at sige, det kan vi også desværre, jeg kan faktisk lige huske, hvad der kommer der. Men Facebook kommer med deres tal for tredje kvartal, og ligeledes den store tech-gigant Alibaba lukker ballet fredag. Hvordan lukker vi festen her et par minutter i 10, Lars Persson? Jamen, på trods af Ototech, så er Finland tæt på at gå i 0, og vi er også lige omkring 0'et, mens Tyskland og Sverige og Frankrig og England alle sammen er nede med 1-1,5% cirka. Så, ja. Pyha, vi siger god weekend, og så mødes vi igen kl. 9.05 mandag.